لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اس سے پہلے کئی جمعوں میں ہم نے اخلاق کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، آج اخلاق ہی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بیان کر کے ہم اس موضوع کو فنیشنگ ٹچ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق بہترین اخلاق کا حامل ہر شخص نہیں ہوتا، بلکہ اچھے اخلاق والا وہی شخص ہوتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ حسن اخلاق ایک جوہرے گہرا مایا ہے، یہ ایسے ہی ہر شخص کو نہیں مل جاتا، بلکہ اس شخص کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی رحمت اس کے شامل حال ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا یہی مطلب ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ ہماری رحمت آپ کے اوپر ہے، ہماری رحمتوں کا سایہ آپ کے اوپر ہے، میری رحمت آپ کے شامل حال ہے، اس وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہماری رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو حسن اخلاق کا یہ گوہر گرامایا آپ کو حاصل نہیں ہوتا, اور اگر آپ کو یہ جوہر نہ ملتا تو آپ کے ارد گرد لوگ جو جمع ہو گئے ہیں یہ منتشر ہو جاتے, بکھر جاتے. ترجمہ, تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت طبیعت کے سخت دل کے ہوتے تو لنفضوا من حولک, تو جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, بکھر جاتے. ایک حدیث پاک جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے ہیں, اس حدیث پاک سے یہ پتا چلتا ہے کہ حسن اخلاق ایمانیات کی برانچ میں سے ہے, ایمانیات کی ایک شاخ ہے. حسن اخلاق کا تعلق ایمانیات سے ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر حسن اخلاق کا تعلق ایمانیات سے ہو تو اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا اثر اس کے ایمان کے اوپر پڑے گا, کیونکہ حسن اخلاق ایمانیات کی شاخ. روایت اس طرح ہے, وعن عمر ابن عبسة رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من تبعك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طیب الکلام و اطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر والسماحة قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت اي الايمان افضل قال حسن قال خلق حسن خلق حسن رواہ احمد فی مسندہ. حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ آیا, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, من تبعک علی ھذا الامر, یہ جو دعوت آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس دعوت کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے کون لوگ ہیں؟ قالا, تو آپ نے جواب دیا, حر و عبد, بہت سے آزاد لوگ بھی ہیں اور بہت سے غلام ہیں. آزاد لوگوں نے بھی میری اس دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے اور غلاموں نے بھی اس دعوت پر لبیک کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, قلتو, اے اللہ کے رسول, یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ مل اسلام, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا, طیب الکلام و اطعام الطعام, اچھی بات کرنا, عمدہ بات کہنا, اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا, یہ اسلام. اچھی بات کہنا, ایک حدیث میں آیا کہ اچھی بات صدقہ ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین ہی اسلام ہے. سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے, آپ نے جواب دیا عمدہ بات کرنا, وہی طعام الطعام, اور کھانا کھلانا. کھانا کھلانا کسی کو اور کسی سے عمدہ بات کہنا یہ عین اسلام ہے. اور اچھی بات کہنے والا, کھانا کھلانے والا اسلام کی نگاہ میں مسلم ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلم. پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اب اسلام کے بارے میں آپ نے بتا ہی دیا, اب یہ بتا دیجئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصبر والسماحہ, صبر یہ ایمان ہے, والسماحہ اور نرم مزاجی. ایمان نام ہے صبر کا اور نرم مزاجی کا. جو آدمی صابر ہے اور جو آدمی نرم خو ہے, نرم مزاج کا ہے, وہ مومن ہے. قال قلت, راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے, آپ نے یہ بتا دیا کہ ایمان کیا ہے, اب بتا دیجئے کہ ایل اسلام افضل, کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے. اس لیے کہ اسلام کی کیٹیگریز ہیں, اس کے اسٹیپس ہیں, درجے ہیں, تو سب سے اچھا درجہ کون سا ہے اسلام کا یہ بتا دیجئے. اسلام کے درجات ہیں تو سب سے اچھا درجہ اسلام کا کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسلام کا سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ آدمی کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں, نہ تو وہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے, نہ ہاتھ سے کسی کو آزار پہنچائے. اگر یہ دونوں باتیں, یہ دونوں صفتیں کسی شخص کے اندر ہیں, اس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہیں, اس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہیں, تو سمجھو کہ وہ اسلام کے سب سے بہترین کیٹیگری میں ہے, سب سے بہترین درجے میں ہے. یہ اسلام کا سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے, سب سے افضل درجہ ہے کہ آدمی کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. اس کے بعد قال قلت, کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ بتا دیا کہ اسلام کا کون سا درجہ سب سے بہترین ہے, اب یہ بتا دیجئے کہ ایمان کا سب سے بہترین درجہ کون سا ہے, ایل ایمان افضل. اسے پتا چلا کہ ایمانیات کے بھی درجے ہیں, اسلام کے تو درجے ہیں ہی, ایمانیات کے بھی درجے ہیں, ایمان کے بھی سٹیپس ہیں, کیٹیگریز ہیں اس کی. تو اب یہ بتا دیجئے کہ کون سا ایمان افضل ہے, کون سا ایمان عمدہ ہے, بہترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی خلق حسن, حسن اخلاق یہ ایمان کا سب سے بہترین درجہ ہے, سب سے افضل درجہ ہے. گویا کہ ایمانیات کا افضل درجات خلق حسن ہے, حسن اخلاق. عمر ابن عباسا کی اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حسن اخلاق کا تعلق ایمانیات سے ہے, بد اخلاق اگر آدمی ہے تو اس کا ایمان بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے متاثر ہوتا رہے گا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے درجات ہیں اور ان درجات میں سب سے افضل درجہ ایمانیات کا, سب سے افضل درجہ حسن اخلاق ہے. اس حدیث سے حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کے مقام کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات کے اندر حضرت زیاد ابن علاقہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے تعلق سے کیا معاملہ تھا. روایت اس طرح ہے، وان زیاد ابن علاقت ان امہی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات۔ امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الدعوات میں انہی لفظوں میں لائے ہیں۔ حضرت زیاد ابن علاقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، بارہا آپ یہ دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، بد اخلاقیوں سے اور بد اعمالیوں سے اور بری خواہشوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بد اخلاقیوں سے، بد اعمالیوں سے اور بری خواہشوں سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بری خواہشوں، برے کاموں سے پہلے آپ اللہ کی پناہ چاہتے تھے بد اخلاقیوں سے، اس لیے کہ بد اخلاقیوں کا تذکرہ پہلے ہے، بعد میں بد اعمالی اور بری خواہشوں کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حسن اخلاق کی اہمیت کو اچھی طرح اجاگر کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل اس طرح لائے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة على احدى خصال ثلاثة، تنکح المرأة على مالها وتنکح المرأة على جمالها وتنکح المرأة على دینها فخذ ذات الدین والخلوق طریبت یمینک، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی تین باتوں میں سے ایک بات کو، تین چیزوں میں سے ایک چیز کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ پہلی چیز تنکح المرأۃ علی مالہا، عورت سے شادی اس کے مال کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے کہ مالدار عورت ہے اسے شادی کر لی جائے، تنگ دستی دور ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، یا تو عورت کے حسن و جمال کو پیش نظر رکھ کر اسے شادی کی جاتی ہے کہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے اسے شادی کی جاتی ہے۔ تو کبھی مال کو پیش نظر رکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، کبھی جمال کو، حسن اور خوبصورتی کو پیش نظر رکھ کر شادی کی جاتی۔ وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، اور عورت سے شادی اس کے دین کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش نظر رکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں ہیں، فخذ ذات الدین والخلوق طریبت یمینک، تو تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، تو ایسا کر کہ دین والی اور اچھے اخلاق والی عورت کو ترجیح دے، اس سے شادی کر۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اپنی بچی کی شادی کہیں کرنی ہے تو صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ لڑکا صوم و صلات کا پابند ہے، لین دین میں اچھا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ یہ حسن اخلاق کے زیور سے کتنا مزین ہے، کتنا آراستہ ہے۔ صرف صوم و صلات کا پابند ہے اسی پر فیصلہ نہ کر دیا جائے، بلکہ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کو بھی دیکھا جائے کہ بچے کے اندر حسن اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بچے کے لیے کوئی بچی دیکھنی ہے تو دین کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ فخر ذات دین والخلوقی ہے، صرف صوم و صلات کی پابند ہے، یہ دیکھ کر شادی نہ کی جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس بچی کے اندر حسن اخلاق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس حسن اخلاق نہیں ہوگا تو آئے دن جنگ چھڑی رہے گی، کبھی ساس سے لڑ رہی ہے تو کبھی ننند سے لڑ رہی ہے تو کبھی اپنے سسر کے اوپر پلی پڑ رہی ہے، پورا گھر ایک رزمگاہ، ایک میدان جنگ بن جائے گا اگر بچی حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فخذ ذات الدین والخلوق طریبت یمینک، تو تو دین والی کو اور اخلاق والی عورت کو اختیار کر، یہ دیکھ کہ اس کے اندر دین کتنا ہے اور پھر یہ دیکھ کہ وہ حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے یا نہیں۔ ایک روایت اور پیش نظر رکھ لیں جس سے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ترمذی اس حدیث کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنۃ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما یدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ تمام نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی کون سی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے، یہ بتائیے کون سی نیکی ہے، کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرنے والی ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنۃ، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آدمی کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، داخل کرنے کا سبب بنے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی، تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اس کا خوف، اور دوسرے وہ حسن الخلق، حسن اخلاق۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ آدمی کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گی۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کون سی بری چیز ایسی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی، وہ ہے اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ آدمی کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنیں گی، الفم والفرج، ایک تو آدمی کا منہ اور دوسرے آدمی کی شرمگاہ۔ اگر ان کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، سب سے زیادہ یہی چیزیں انسان کو جہنم کے اندر داخل کریں گی، آدمی کی زبان، آدمی کی شرمگاہ۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تو زبان اور دوسرے آدمی کی شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کی اگر کوئی ضمانت دے دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ بڑا مشکل ہے زبان کو قابو میں رکھنا اور شرمگاہ کو قابو میں رکھنا، جو ان دونوں چیزوں کو سنبھال لے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گارنٹی دی ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نقل فرمایا ہے، روایت اس طرح ہے، اس سے بھی اخلاق کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسطها ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے جھوٹے موقف کو چھوڑ دے اللہ کے لیے, آدمی کو معلوم ہے کہ قبروں کے سامنے سجدہ کرنا باطل ہے, یہ چیز سنت ہے یہ چیز بدعت ہے, اگر اس جھوٹ کو چھوڑ دے جسے وہ باطل سمجھ رہا ہے, اور باطل تو سرتاپا جھوٹی ہے, تو آدمی کے سامنے حق واضح ہو جائے, سنت بدعت سے ممتاز ہو جائے, حق باطل سے ممتاز ہو جائے, سمجھ لے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے, اور اپنے باطل موقف کو چھوڑ کر حق کو اختیار کر لے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنایا جائے گا. بنی لو فی ربض الجنہ, ربض مینس کنارے, کنارے گھر بنایا جائے گا. اور اس سے بڑا ایک درجہ اور بھی ہے, ومن ترک المراء وهو محق بنی لو فی وسطها, جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے درا حالے کہ وہ حق کے اوپر ہو, وہ جانتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے, اس کے بعد بھی خامخواہ کہ جھگڑے میں نہیں پڑتا جس سے آپس میں انتشار پیدا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا, کنارے بیچ میں. ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلیہ, اور جس آدمی نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا اس کے لیے جنت کے اوپر گھر بنایا جائے گا, جنت کے اعلیٰ درجے میں. دونوں تو نیچے ہیں نا, ایک کنارے چلا گیا ایک بیچ میں آ گیا, جنت کے اوپر اوپر اس کا گھر بنایا جائے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ ان تینوں چیزوں میں سب سے اہم چیز حسن اخلاق اختیار کرنا ہے. اب آئیے یہ سمجھ لیں کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں. ابھی تک تو ہم کہتے رہے کہ اخلاق صحیح کر لیجئے, اخلاق صحیح کر لیجئے. میرا خیال ہے کہ اگر 1000 آدمیوں سے پوچھا جائے کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں تو شاید صحیح سے نہیں سمجھا پائے گا کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں, کس چیز کو صحیح کر لیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں اخلاق کو صحیح کر لو, اخلاق کو صحیح کر لو, اخلاق کو صحیح کر لو, یہ اخلاق ہے کیا؟ آئیے ہم سمجھا دیتے ہیں اخلاق کہتے کس کو ہیں. دیکھیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک آتا ہے خلق اور ایک ہے خلق, ایک لغت خلق کی بھی ہے. تو گویا کہ اخلاق کے لیے دو لغتیں ہیں, خلق یعنی بے سکون اللام, اور ایک ہے بے ضم اللام, خلق اور خلق دونوں کے معنی اخلاق کے آتے ہیں. اور خلق, خلق کا مطلب ہوتا ہے ساخت, آدمی کی بناوٹ. اس کو اور واضح طور سے سمجھیے, خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت, یہ ہے خلق. اگر ظاہری شکل و صورت اچھی ہو, ہر چیز اپنی جگہ بالکل فٹ ہو, درست ہو, ویسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ساخت جو بنائی ہے وہ انسان کی بنائی ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے, اس کی ساخت تمام مخلوقات میں سب سے اچھی قسم کی ساخت ہے. لیکن ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی ساخت انسانوں میں اچھی بنائی ہے, کسی کی اور اچھی بنائی ہے, کسی کی اور اچھی بنائی ہے. تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ساخت انسان کی ہے, لیکن اس ساخت میں بھی بعض انسان کی ساخت بالکل بہترین ہوتی ہے, شاندار ہوتی ہے. اس کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کی آنکھیں متوازن ہوں, اس کا سر متوازن ہو. متوازن کا مطلب ایک آنکھ گولی کے برابر اور دوسری آنکھ گولے کے برابر ہو, تو یہ توازن والی بات نہیں ہے. دونوں آنکھیں ایک سائز کی ہوں, متوازن ہوں. ایسے ہی جسم کا ہر عضو اگر متوازن ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا خلق بہترین ہے, اس کی ساخت بڑی اچھی ہے. تو ظاہری شکل و صورت کو, ظاہری شکل اور شبیہ کو ہم خلق کہتے ہیں. ایسے ہی انسان کے باطن میں بھی ایک انسان ہے, اور اگر وہ اپنی روح کی شکل کو اچھی بنا لے, اس کے جو باطنی اوصاف ہیں ان کو اچھا بنا لے, تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. کیا فرق سمجھ میں آیا؟ ظاہری شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں, اور باطنی شکل و صورت کو, فطرت کی شکل و صورت کو ہم خلق کہتے ہیں, اخلاق کہتے ہیں. اب ظاہری شکل و صورت کو آپ دیکھیے, گورا ہونا, جسم کا متوازن ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. اور باطنی اوصاف کیا ہیں, روح کے اوصاف کیا ہیں؟ نرم طبیعت کا ہونا, اچھی عادت کا ہونا, اس کے پاس اچھی لیاقت کا ہونا, تمام صفتیں جو اچھی ہیں, اگر وہ تمام اچھی صفتیں باطن کے اندر آ جائیں تو سمجھو کہ اس آدمی کا اخلاق بڑا اچھا ہو گیا. ظاہری شکل و سبیح کو ہم خلق کہتے ہیں, اور باطنی اوصاف کو, باطنی شکل کو, باطنی شبیح کو ہم خلق کہتے ہیں, اسی کو اچھا بنا لینا ہے. بالفاظ دیگر, باطن کے اوصاف کو اچھا بنا لینا, طبیعت اچھی ہو جائے, عادت اچھی ہو جائے, جبلت اچھی بن جائے, لیاقت اچھی بن جائے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اچھی بن جاتی ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ وہ آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو گیا ہے. گویا کہ اخلاق کا تعلق باطن سے ہے, خلق کا تعلق باطن سے ہے, اور خلق کا تعلق ظاہر سے. یہ فرق ہے خلق اور خلق. قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اخلاقیات کی ایسی تعلیم جو اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں دی ہیں, دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر اخلاقیات کی ویسی تعلیم نہیں ملے گی. آئیے میں ذرا قرآن حکیم کے پیش کردہ اخلاقیات کے اوپر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل دیکھیے, پہلا صفحہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسراء, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا تو اس معراج کے اندر دو سفر ہیں, ایک مکہ سے لے کر بیت المقدس تک, یہ اسراء کہلاتا ہے, اور پھر وہاں سے ملائے اعلیٰ تک, جنت اور دوزخ کی سیر تک. یہ جو فاصلہ ہے, یہ جو سفر ہے, یہ معراج کہلاتا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے تذکرہ اسراء سے, اسراء کے ذکر سے, اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی بدکاریوں, بد اعمالیوں, بد اخلاقیوں کا تذکرہ ہے, اور اس کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے. یہ اسراء میں اور بنی اسرائیل کی بد اخلاقیوں میں کیا تعلق ہے؟ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر پہنچایا, اپنے بہت قریب بلایا, یہ سمجھیے معراج. اس کے بعد فوراً تذکرہ بنی اسرائیل کا کرنا اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ بنی اسرائیل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا جہان میں ان کو فضیلت عطا کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالموں کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت دی تھی، ایسی افضل قوم دنیا کے اندر نہیں تھی، لیکن ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے آج ان کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا ہے اور اب اس اسٹیج کے اوپر امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک قوم کو فضیلت کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے اور امت محمدیہ کو اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ ربط ہے اسرا میں، تذکرہ معراج میں اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں، کہ معراج کی رات یہ بتا دیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدل گئے۔ پہلے اس اسٹیج کے اوپر کردار کون تھا؟ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد اب امت محمدیہ کو لا کر اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ اگر وہی حرکتیں، وہی بدعمالیاں، وہی شرارتیں اگر تم کرو گے تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، تمہیں بھی وہی سزائیں دی جائیں گی جو بنی اسرائیل کو دی جا چکی ہیں، اور تم کو بھی فضیلت کے اسٹیج سے ویسے ہی دھتکار دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار دیا گیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم وہی شرارتیں کریں گے جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ نہیں ہوگا، نہیں، وہی معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی، اس لیے کہ اللہ کا جو قانون ہے، سزا و جزا ہے، سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، صحابہ کرام تک مستثنا نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ انجام کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ دو مرتبہ یہ بنی اسرائیل شرارت کریں گے اور دو مرتبہ بہت زبردست فساد مچائیں گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، زمین میں زبردست فساد کریں گے اور تکبر، غرور کے میدان میں بہت آگے نکل جائیں گے، تو دو مرتبہ یہ ایسی حرکتیں کریں گے تو دو مرتبہ ہم ان کو سزا دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے پہلی سزا جو دی گئی وہ اس طرح کہ بابل سے بخت نشر بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور لاکھوں بنی اسرائیل کو قتل کیا، ہزاروں کو گرفتار کر کے لوڈی اور غلام بنا کر کے وہ اپنے ملک لے کر چلا گیا، اور انداز کیا اختیار کیا گیا ہے، ہمارے بندے، عباد لنا، لام کی فصل لائی گئی ہے، عبادنا نہیں، ہمارے محبوب بندے نہیں، اگر عبادنا کہتا تو ہمارے محبوب بندے ہوتا، لیکن عباد لنا لام کی فصل ہے، وہ بھی ہمارے بندے تھے، اگرچہ وہ ہمارے حکم کے مطابق عمل کرنے والے نہیں تھے، ہمارے نافرمان تھے، لیکن پھر بھی ہمارے بندے تھے، لیکن عباد لنا لام کی فصل ہے، وہ بھی ہمارے بندے تھے، اگرچہ وہ ہمارے حکم کے مطابق عمل کرنے والے نہیں تھے، ہمارے نافرمان تھے، لیکن پھر بھی ہمارے بندے تھے، محبوب بندے نہیں، مبغوض بندے، تو ہم نے ان مبغوض بندوں سے کام لیا، کیا؟ کہ تمہاری شرارتوں کی سزا ان سے دلوائی گئی۔ فجاسو خلال الدیار، آدھی اور طوفان، بجلی اور کڑک بن کر وہ تمہارے اوپر گرے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس گئے ہو۔ آج بھی اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے وہ مبغوض بندے مشرک کافر گھروں میں گھس جائیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیات اسی ماحول میں اتری ہوئی ہوں. گھروں میں گھس گئے اور اللہ کا فرمان پورا ہو کر رہا, اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. دوسری مرتبہ پھر شرارت کی انہوں نے, پہلی شرارت سے توبہ تائب کی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نوازا, پھر شرارتیں شروع کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. دوسری مرتبہ جب تم نے شرارتوں کی انتہا کر دی, بد اخلاقیوں کے میدان میں بہت آگے نکل گئے, تو ہم نے کس طرح تمہیں سزا دی؟ پھر روم سے ایک لشکر چلا شہنشاہ ٹیٹس کے قیادت میں, اور یہ بھی بجلی اور طوفان بن کر کے ان کے اوپر گرا اور لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا. تورات کے نسخے چن چن کر جلا دیے گئے. کسی کے پاس اگر تورات کا نسخہ مل جاتا تو اسے فوراً سولی دے دی جاتی تھی. اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس تورات کا کوئی نسخہ ملا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے دیکھو کتاب کے اوپر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے, قرآن کے اوپر. بد اخلاقی ہم سے سرزد ہوتی ہے اور بے حرمتی قرآن کی جاتی ہے, کتاب کی جاتی ہے بے حرمتی. اور آگے کیا ہوا؟ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا. یہ تمہاری مسجدوں میں گھس گئے تھے, ایسا نہیں لگتا جیسے ابھی اتر رہے آئے تھے؟ آج کے ماحول کے لیے کتابوں کے ساتھ بے حرمتی, مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا, یہ مسجد میں گھس گئے. اللہ اکبر. قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ہر ماحول کے لیے ہے. اور جیسے اس نے کیا تھا کہ بیت المقدس کو بالکل اس نے زمین بوس کر دیا, اور اسے توڑ پھوڑ کر کے اس طرح بنا دیا جیسے لگتا تھا کہ یہاں ہیکل سلیمانی کا کہیں وجود ہی نہیں تھا. مسجدوں میں گھس گئے. مسجد کا تذکرہ یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ مسجد کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مسجدیں یہ روحانی مرکز ہیں مسلمانوں کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو اس کے مرکز سے کاٹ دیا جائے تو وہ شے باقی نہیں رہتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں خالی کہ جس میں انسانی کا مرکز کیا ہے, ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں, دل ہے. اگر جس میں انسانی کا تعلق دل سے کاٹ دیا جائے اگلے لمحے آدمی کے بقا کی کچھ ضمانت نہیں دی جا سکتی, مر جائے گا آدمی. اگر دل کی دھڑکنیں جسم کا ساتھ چھوڑ دے آدمی زندہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اپنے مرکز سے کٹ گیا, اپنے سینٹر سے کٹ گیا. ایسے ہی دوسری مثال لے لو, یہ سامنے پیڑ کی, عالم نباتات کی. عالم نباتات کا مرکز کیا ہے؟ جڑ ہے. اگر پیڑ کو جڑ سے الگ کر دیا جائے پیڑ زندہ رہے گا. ایسے ہی مسلمانوں کے روحانی مراکز یہ مسجدیں ہیں. اگر ان سے ان کا رابطہ کاٹ دیا جائے تو مسلمانوں کی حالت اس بکری کی سی ہو جائے گی جو چرواہے کی نگاہ بچا کر کے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو. ظاہر ہے کہ جو بکری چرواہے کی نگاہ بچا کر کے ریوڑ سے الگ ہو جائے ماری سے خطر میں ہے. کبھی بھی بھیڑیا اس کے ٹیٹو دبا سکتا ہے, اسے ختم کر سکتا ہے. ہے ہماری وابستگی مسجدوں سے؟ کتنی وابستگی ہے؟ نیند پیاری ہے کہ نماز پیاری ہے؟ نیند پیاری ہے کہ مسجدیں پیاری ہیں؟ اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو شکوے شکایتیں لے کر کے بیٹھ جاتے, آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے, اس طریقے کی باتیں کہی جاتی. اللہ اندھا ہے, دیکھتا نہیں ہے, اس طریقے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ روا رکھی جاتی, اپنے اعمال پر نظر نہیں کی جاتی. تو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد اخلاقیوں کا تذکرہ فرما کر ان کے انجام کو بھی بتایا کہ ان کی بد اخلاقیوں پر ان کو سزا کون سی دی گئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کی ایک لمبی لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی ہے. پڑھو, اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر وہ پوری کی پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. قرآن حکیم نے جہاں جہاں اخلاقیات کے تعلق سے گفتگو کی ہے اور لسٹ فراہم کی ہے, ہم وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اندازہ ہو جائے گا کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں اور اخلاقیات کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد